Moje srdce je naplnené veľkou radosťou a vďačnosťou za toto poobedné, za tieto poobedné chvíle. Moje srdce je naplnené radosťou i vďačnosťou z pôvodu tej chvíli popoludňovej. Veľmi som vďačný, že ste si vybrali tento poobedný čas preto, aby ste prišli a zbierali tie klásky Božieho slova. Ja som vďačný za to, že zdecidovali ste, že tú popoludňovú chvíľu preznačiť na to, aby tutaj prísť i zbierať kôsy slova Božego. A ja som veľmi vďačný aj za to, že nás naši milí hudobníci uviedli do takej blízkosti Božej. I cieszę się tego bardzo, jestem wdzięczny, że nasi muzycy przez śpiew doprowadzili nas do Bożej bliskości. A skutecznie te słowa, które sme tu mogli śpiewać w tym stiszeniu, nas dowiedli do takiej Bożej prítomnosti. I rzeczywiście te słowa, które śpiewaliśmy, doprowadziły nas do takiej Bożej bliskości. A głęboko som si uvedomil, že ako sme veľmi zodpovední v našom živote za naše rozhodnutia. I uświadomiłem sobie, jak bardzo jesteśmy w naszym życiu odpowiedzialni za nasze decyzje, które podejmujemy, wybory. Viete, my máme jeden úd v našom tele. My máme také jedno miejsce v našom ciele. Je to úd, náš člen nášho tela. To jest jeden z członków naszego ciała. A to je jazyk. I to jest język. Ten jazyk je veľmi dôležitý. Ten jazyk, on jest bardzo ważny. Iste aj dnes, keď sme jedli ten dobrý nedelný obed, tak ten jazyk nám vychutnal tu ten dobrý smak. Nawet dzisiaj, kiedy jedliśmy ten dobry niedzielny obiad, to ten język pozwolił nam wysmakować ten smak tego obiadu. A ten jazyk má aj iné funkcie. Jazyk má również inną funkcję. Neviem, či si uvedomujeme. Neviem, čo sobie uświadamiamy. Že Božie slovo hovorí o jazyku tiež, že je takým kormidlom. Že Božie slovo też uczy nás tego, že jazyk jest również sterem. A vlastne také malé kormidielko na lodi. I taký malý ster v lodi. Tak hovorí Jakub apoštol. Apoštol Jakub to mluví. V 3. kapitole. V rozdiale 3. Hovorí o tom, že tento malý, to malé kormidielko. I on mluví o tom, že ten malý ster. Proste, keď je tá loď na mori. Keď je tá loď na moru. A je tlačená rôznymi tými výchrami a rôznymi tlakmi vetrov. I ona je powodowana różnymi wiatrami, ciśnieniami, różne siły na nią oddziaływują. Tak ten maličký jazyk vlastne spôsobuje to, že skadial tá voda, teda skadial tá loď pôjde. To ten mały język decyduje o tym, gdzie, w którym kierunku ta łódź pójdzie. Teda nie výchre rozhodujú. A więc nie výchry o tym decydują. Nie okolnosti života. Nie okoliczności życia o tym decydują. Ale ten to malé kormidielko. Ale ten mały ster. A to je v našom živote náš jazyk. A v našom życiu to jest náš jazyk. Viete, veľmi som povzbudený a potešený. Jestem bardzo zachęcony i pobudzony týmto obecenstvom, týmto spoločenstvom. Vašą wspólnotą. Ale musím vám povedať, ale muszę wam powiedzieć, že toto spoločenstvo pôjde tým smerom, ako budeme používať náš jazyk. Ale tá wspólnota pójdzie v tym kierunku, v jaký sposób našego języka będziemy używać. Dnes povedal brat Andrzej taką jedną mądrość, którą ja nie wiem powiedzieć ani po słowacku. Dzisiaj brat Andrzej powiedział jedną taką mądrość, której nawet po słowacku nie potrafię powtórzyć. O tym sprataniu tego dworku. Która dotyczy sprzątania podwórka i po polsku brzmi to tak, jak każdy z nas na swoim podwórku zamiecie, to będzie porządek na całym świecie. Tak ja by som to mal také maženie, že by ste si to vypísali. A więc miałbym také maženie, že by ste sobie to vypísali tutaj.

Ale niečo určite neurobil. Ale rzeczywiście czegoś nie zrobił. Aby sa modlil. Żeby pomodlić się. A odovzdal celú tú situáciu Bohu. I żeby to całą tą sytuację powierzyć Panu. A zobral tú svoju rodinu. Wziął swoją rodzinę. Która była bogata. Rodzinę, która była bogata. Która już mala w podstawie wszystko. Która w zasadzie miała wszystko. A zobral ją do moabskiego kraju. I zabrał ją do kraju Moabitów. A je to nieprzyjacielskie územie. I to jest terytorium nieprzyjaciela. Sú to vlastne Filištíny. To są właściwie Filistyni. Ktorí boli vždycky trňom v boku Izraela. Ktorí zawsze byli cierniem v boku Izraela. Vieš, ak sa ti nedostane to, čo hľadáš pri zbore v cirkvi. Jeżeli nie znajdziesz tego, czego szukasz w zborze, w kościele. Možno, že práve prežíva zbor krízu. Może zbór właśnie kryzys przeżywa. Možno, že prežíva to, že síce hovorí sa, že to je dom chleba, ale chleba nie je to tam. Może nawet jest tak, že to się nazywa dom chleba, ale chleba nie ma. Tak tvoja povinnosť nie je opustiť. Twoją odpowiedzialnością wtedy nie jest opuścić to spoločenstvo. Tą wspólnotę. Ale modlić sa. Ale modlić się. Modlić sa za predstavených. Modlić się za prowadzących. Modlić sa za pastora. Modlić się o pastora. Modlić sa za staršov. Modlić się o starszych. Žehnať im. Błogosławić im. Nie kritizować. Nie krytykować. A nie preklínať to spoločenstvo. Nie przeklinać tej wspólnoty. Že tu už nikdy slnko nevíde. Tu slnce už nikdy nezasvieti. Toto je všetkému koniec. To už je koniec všetkého. A bude ešte horšie. A bude ešte gorzej. Dávajme pozor. Zvracajme uvage. Aby sme čakali a žehnali. Žeby sme čekali i błogosławili. Keď nesvieti slniečko. Kedy slnečko nesvieti. Poďme k Pánovi. Choďme do Pána. A trávme s ním čas. Spędzajmy z nim czas. Možno, že práve preto sa tak zaťahli, tak zaťahla obloha. Może właśnie dlatego te chmury tak nadciągnęły. Aby si si konečne našiel čas so svojim Bohom. Żebyś wreszcie znalazł czas i spędził ze swoim Bohem. Aby si hľadal jeho tvár. Żebyś szukał jego oblicza. A on ťa nebude plašiť. A on cię nie spłoszy. Aby si pobehoval ako splašená sliepka pri plote. Żebyś biegał tak jak spłoszona kura przy płocie. Ale on ťa upokojí. Ale on cię uspokoi. A tak hovorí Božie slovo. Bo tak mówi Boże słowo. Očakávaj na Hospodina. Čakaj na Pana. Buď silný. Bądź silny. Nech je mocné tvoje srdce. Tvoje srdce nech będzie mocne. A očakávaj na Pana. I očekuj na Pana. Žalm 27. Psalm 27. Posledné verše. Ostatnie wiersze. Božie slovo nás vedie k tomu, aby sme vedeli čakať na Boha. Boże słowo prowadzi nás do tego, żebyśmy potrafili czekać na Boga. Viete, pred niekoľkými dňami sme išli na letisko. Jakýś čas temu jechaliśmy na lotnisko. A viezli sme nášho syna na lietadlo. Viezli sme našego syna na samolot. A naraz prekážka na ceste. I nagle pojawia się przeszkoda jakaś na drodze. No my sme skoro hodinu stratili v zápche. Prawie godzinę staliśmy w jakiejś zaspie. Keď sme došli na letisko. Kiedy dojechaliśmy na lotnisko. Kto si v tom aute, kto sedel, povedal, to už zbytočne tam ideme. Ktoś v samochodzie povedal, už lietadlo na nás nebude čakať. I to už jedeme tam nadaremno, bo samolot nebude na nás čakal. Ja som hovoril, nie, moji drahí. A ja povedal, nie, kochani. Čakajme na Boha. Čakajme na Pana. Máme toľko skúsenosti. Máme tyle doświadczeń. Že proste Boh ešte lietadlo počkalo. Že nawet samolot čekal. A nikdy nás Boh nezahambil. I nikdy nás Bóg nie zawstydził. Moja manželka tak povzbudzovala a hovorí, áno. I moja žena tak zachęcała v tým, mówiła, rzeczywiście. Prišli sme na letisko v momente, keď už gate zatvárali. Vyhali sme na lotnisko vlastne, keď už ten gate zamykali. A ten, kto si hovorí, no,

tak pojď. Powiedziała, dobrze, to chodź. A tato Rut. A ta Rut? Sa nachádza w rodokmeni Pána Ježíša Krista. Ona znalazła się w rodowodzie Pána Jezusa. Pre svoj charakter. Z powodu swojego charakteru. Viete, nie podľa tela. Nie według ciała. Że my sme z dobrej rodziny. Że myśmy z dobrej rodziny. Że my sme z chrześcijańskiej rodziny. Że my z chrześcijańskiej rodziny. Aj stará mama bola už veriaca. Już moja babcia była wierząca. Aj mój ojciec. I mój ojciec był wierzący. I jestem wierzący. Boh nie na to, co sa díva. Nie patrz na to. Boh sa díva na twój charakter. Bóg patrzy na twój charakter. A pozri sa, Boh vybral charakter Ruti Moabskej. Bo Bóg wybrał charakter Rut Moabitki. Lebo mala taką wierność. Bo miała taką wierność. Że ani w Izraelowi w tom czasie sa nie našla taká wierność. Że nawet w Izraelu w tym czasie takiej wierności nie znaleziono. A weszła do rodokmenia Pana Jezusa. I ona weszła w rodowód Pana Jezusa. Swoim charakterem. Przez swój charakter. Nie spoliehaj się na to, że kto si. Nie polega na tym, kim jesteś. Nie chwal się, kto byli twoi przodkowie. Nie chwal się, kim byli twoi przodkowie. Powiedz, kto si ty. Powiedz, kim ty jesteś. A wiesz, twój żywot świadczy o ciebie, że kto si ty. Wiesz, twój żywot, twoje życie mówi o tym, kim ty jesteś. A tak tato Rut. A więc ta Rut. Išla zbierať klasy. Pošla zbierať kôsy. Ona nevedela, čo bude ďalej. Ona nevedela, čo sa później vydarzy. Pán Boh má jeden nádherný scenár. Pán Boh má napísaný przepiękny scenariusz. Ono to tak vypadalo, že všetko je koniec. To vyglądalo, že dla nej všetko sa skončilo. Noema, koniec. Noemi, koniec. Rut, koniec. Koniec. Už len dožijete. Tylko dožiť. Ale Boh má plány. Ale Bóg ma plany. Boh nie je údržbár. Nie je údržbár ten, čo s brašňou chodí a opravuje tečúci kohútik, vodovod. Údržbár, čo udržuje. To je taká funkcia repary. Čo... To je jakýs človek, ktorý reparuje jakieś zepsuté rzeczy. Ale... Má brašňu a chodí a opravuje. Skrzynkę z narzędziami i coś tam naprawia, ale może to dotyczy... Bóg tworzy nowe rzeczy. Pan Bóg czyni nowe rzeczy. A kiedy myśmy zepsuli rzeczy. Nawet jeżeli myśmy te rzeczy zepsuli. Bóg ma nowe plany. Bóg ma nowe plany. Ale musimy mu dôverować. Ale musimy mu ufać. A musimy się pokorzyć. I musimy się ukorzyć. Jest zaujímavé. Interesujące jest. Że Rut nie szła pracować do hotela. Że Rut nie poszła pracować do hotelu. Ale išla... sa zohýnať na pole. Ale pošla sa zgiąć na polu. Od rána zbierala klasky. Od rána zbierala kôsy. Každé zrno si cenila. Ceniła sobie každé ziarenko. A nepovedala, no to je chudobný klasak, ja sa preto ani nezohnem. A nepovedala, na ten kôs je taký biedny, to nawet się nie pochylę, škoda mojej siły. Každý klasok. Każdy kłosek. Každé to zrniečko. Každé ziarenko. Ju zaujímalo. Interesovalo ją. Co ciebie zaujíma? Co ciebie interesuje? Co chytá twoje serce? Co złapie cię za twoje serce? To, co dává Moab. Czy to, co Moab ci oferuje? Výsledkom to je smrť. Skutkiem tego jest śmierć. Pojď na pole Pana. Chodź na pole Pana. Pojď do Bożego kranu. Chodź do Bożego Królestwa. A zbieraj. I zbieraj kłosy. Zbieraj te Boże mądrości. Zbieraj te Boże mądrości. Tu mądrość Ducha Świętego. Tą mądrość Ducha Świętego. To są te klaski. To są te kłoski. To jest to Słowo Boże. To jest to Boże Słowo. To jest to Słowo, które ma obogacuje. To jest to Słowo, które mnie ubogaca. To jest to Słowo, które mi mówi, co mam robić. To jest to Słowo, które mówi mi, co mam robić. A ako mam robić? I jak mam robić? A dawa mi pokarm, to Słowo. To Słowo daje mi pokarm. Pan Jezus v 4. kapitoli Jánovho evanjelia. Pán Jezus v 4. rozdiale Jána. On hovorí svojim učeníkom. On mluví do svojich učňov. Ja mám pokrm, o ktorom vy neviete. Mám pokrm, o ktorom vy neviete. A učeníci si mysleli, že niekto mu doniesol jesť. I učeníci mysleli, že ktoś mu przyniósł coś do zjedzenia. Ale Pán Ježiš pokračuje ďalej. Ale Pán Ježiš kontynuuje to. A hovorí, mojim pokrmom je činiť vôľu mojho otca. I on mówi, moim pokarmem jest czynić wolę mojego ojca. Ty tak musíš